فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhageysan doontaan banaanbax ballaaran oo ka dhacay degmada Tiyeglow ee wilaayadda Bakool, kaas oo lagu taageerayay Falastiin. codadkii laga jeediyey banaanbaxa ayaad dhageysan doontaan. faahfaahin laga helayo dagaal ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaas oo lagu qaaday ciidamada ka tirsan dowladda. Faisal Cali Waraabe oo si laba aflayn ah uga hadlay hadalkii uu Abiye Axmed ku damciyay dekadda Zayla. qodobadaasi iyo qaybta labaad wareysi aynu la yeelanay aqoonyahan Ibnu Muflix oo ka hadlaya damaca Itoobiya ee badda Soomaaliya iyo xubintii caafimaadka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. waa mar kale iyo dhuuxa. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو الجمعاء شنطة بشر ربي عثاني سندا كون أفر بقول أفرتني شنطة هجريغة أنكو باللون برنامجك. ففهين ديراد أهيا لقيه ليا الدقال حالي خدعي xaafadda Banqiyaano ee magaalada Baydhabo. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa halka ku weeraray askarta maamulka Koonfur Galbeed. laba askari oo ka tirsan ciidankaasi ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen dagaalka. Faisal Cali Waraabe ayaa si laba aflayn ah uga hadlay hadalkii uu Abiye Axmed ku damciyay dekadda Zayla. shir jireed uu qabtay ayuu arrinka ku soo hadal qaaday. maanta haddaynu diyaar garoweyno, waad aragteen qof kasta inuu hanjabiya. waxaa laynaga dhigay dad aan jirin, waxaana weeye sababta dhacday waxa weeye quluubtiina kala jeysatay dekadda Zayla. Zayla waa dal bahaysa Soomaaliland baa la Zayla. qabiilna ma sheegan karo, mana bixin karo. Itoobiyana waxaan dalan saaxiibna weeye, dana baan iska xilanahay. aniga 19-ka siinay Beersint dekadda Berbera, aniga kale doorka furnay. labadan reer waxaan labadeena magaalada dal waxaan nahay, waan isku tidcanahay. maalin ma kala maarmi karno. xiriirkiina naadaas weligiisaas uu wanaagsanaa. 450 kilometer baan leenahay Itoobiya. waa meesha ugu nabad wanaagsan. inagu aadka waxay nahay buffer zone-ka, security buffer zone-ka ilaaliya Jabuuti iyo Itoobiya. Soomaaliland marka waxaa leeyahay adduunka international baa jira, adduun isku duulaa ma jiro maanta, laakiin waxaa jira adduunka waa leeyahay cooperation baa jira. inaga Itoobiya cooperation xuduuddan isku furi doonaa insha allahu tacaala. milixdaynu geyn doonaa, kalluunkaynu geyn doonaa insha allahu tacaala. dry port baan samayn doonaa. ana dhawaan waan tegi doonaa insha allahu tacaala. aan ila soo xaajoon doonaa insha allah. inagii wadda meesha ka maqan. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad la socotaan. qodobo kale ayaa nagu soo maqan, laakiin markaan ku soo dhawaada xalqada 12-aad ee xubinta caafimaadka oo habeen weliba aad ku dhageysataan barnaamijkeena dhuuxa. xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah lagu weydiiyaa Dr. Qorax Cabdulqaadir oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo fadhigiisu u yahay isbitaalka guud ee Jilib. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح ضدك إن كم إذا هم جعلا هدي أي ضروري نقطة إن ديك لغو شبو ووحا أي هستان أركتية كالدوان أو أنوانك سنين waxaa dhacday in dadka qaar ay isbitaalada ka soo tagaan oo ay diidaan in dhiig lagu shubo. Marka dhiig shubiddu ma cillad ayay keenaysaa? Bismillaah, waa maasanta. Dhiig in isku shubo wax cillada ma keenayso haddii nidaamkeeda la raaco. Dhiigga la isku shubaayo qofka horta la iskagama shubo, nidaamaa jiro qofka markii dhiigga lagu shubaayo la fiiriyo. Dhiiggana waa quud qofka lagu quudinayo, waa qofkii la badbaadinayo, waa wanaag. Qofka marka intaan dhiigga lagu shubin, dhiigga asaga ah waxaa laga baaraa cudurrada halista dhun baa laga baaraa, waa nadiif. Dhiigga asaga ah qofka la iskama shubayo markuu HB-giisa ka yar yahay 4 mg/dL markuu ka yar yahay ayaa lagu shubaa. Maxaa kaloo lagu shubaa qofka markuu rabo in qalitaan dhiig badan ku daayan sida thyroidka oo kale, markii la qalaayo dhiig badan ma daadanayaa la og yahay, ama dhalmadoo kaleeto naag dhalayso kale dhiiggeeda markor uu 7 iska ama 6 yahay dhiig waa lagu sii shubi karaa, waayo dhiig baa bixi doona la og yahay. 500 ml day baxdo oo la og rajeynaya inay daadato waa 500 aan ku sii shubatid. Marka dhiigga wax dhibaato ama keen, dad baa waxay aaminsan yihiin haddii qofkan dhiiggiisa laygu shubo dabeecadiisa aan la imaana asagoo kale noqonaya waxaas waxba kama jiraan, dhiigga waa la isku badbaadiyaa, waana wax Ilaahay subxaanahu watacaala noo fududeeyay. Hadda waa mahadsantihiin isbitaalada ha la imaado, dhakhaatiirtana ha loon lugnaado, waa mahadsantihiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Wayhay, markana u soo dhawaada qaybta labaad, waraysi dheer oo aynu la yeelanay aqoonyahan Ibn Muflix, kaas oo si qoto dheer kaga hadlay damaca Itoobiya ee xeebaha Soomaaliya. Horta akhiyow, ninna maxaa la yidhi jiray gurigiisa idan kama qaato? Nin gurigiisa idan ka qaata ma jiro. Ninku mar gurigiisa imaado albaabka uu soo galo inuu kaxiga ka furo yidhaahdo mooyaane yaa ku jira ma yidhaahdo, albaabku iska soo faa ayaabuna soo galaa. Waxaana waa naago Itoobiya ay qabto weeye, bimacnaa markii laga hadlahayo xukunka Itoobiya ay ka qaadanayso. Magaca ragga ka noqdeen oo ha sheegteen inay rag yihiin oo rijaal yihiin, ha sheegteen inay maamul yihiin oo ay madaxweeyaal sheegtaan oo meelaha ay tiisu isku sawiraan diyaarada ka degaan oo garoomada ay ka degaan ay qabsadaan, ha sheegteen. Laakiin xaqiiqatu al-amri waxaa weeye nimankani waa niman mehersan, nina naagran ay ku mehersan, ninay ku mehersan tahay kor uma fiiriso. Ayaga midka u weynay gurgurtay u hoose u madaxa sheeganaya, midka SNM-ta geeska u jirta jooga iyo kan jooga Jubbaland ee lugaha xun inta markii la isku daro, dhammaantood wax ay yihiin ma jirto. Waa gabadh mehersan, gabadh mehersan shanti aamuska lagu meheriyaa wey, kama hadli karaan. Hadday isku dayaan inay ka hadlaan ama ay damcaan inay ka hadlaan, ay isku dayaan xataa oo dhacdaba inay intay dadnimo iska raadiyaan ay helaan, xilkooday weynayaan karkaarkan la weydaarinayaa. Waana amar arrinka asaga ah mar hore laga tashaday weeye. Nimankan waxaa laga hayaa faro saxiixiya, laga hayaa waxaa laga hayaa maxaa dhihi jiray ishee videoyo ayagoo calacalhayo oo baryootamahayo oo kursiga hadaan soo galo wax hartaan waa idiin samayn laga hayaa. Waxaa laga hayaa oo maxaa la yiraahdaa ii sheegay dokumentiya laga qoray oo diyaarsan, oo hadday juuqaan markaaba lasoo dhigi kara. Maxaa dhihi jiray ii sheegay saxiixoodii waxooda ku jiro baraha bulshada lasoo dhigi karaa, laga hayaa. Yacni waa niman gerigooduba xirxiran weeye, talaabo ma qaadi karaan, ficil ma samayn karaan, hadalka ma hadli karaan. Aan tusaalooyin gaagaaban ku siiyo marka intaan hoos aan u dego. Waxaad ogsoon tahay waddankan hadda Kenya duqeynta uu ka waday wada gobolka Gedo jubbooyinka wuxuu ka sameeyey bad ogsoonta tii u dambeysay hadda ee one day uu jilib iyo bu'aale isku daray, maxaa la yiraahdaa ii sheegay aan shaakow uu isku daray ee u dambeysay wax ka tacsiyeeyay dadkii muslimiinta meesha ku dhintay, meed aragtay waa maya. Wax ka hadlay oo erey ka yiri walow kaana keliba waaxida, meed aragtay waa maya. Ka gudub oo xagga hoosesha u dhaaf waxaa ka socday oo dhibaatad aad ogeyd ay ka sameeyeen Itoobiya gobolada Galguduud. Markay soo galeen waxay ka sameeyeen baad ogeyn iyo maxaa la sheegay Hiiraan iyo Bakool Alkataay. Markay soo deynaysay filimadooda qayb ka mid ay soo deynaysay, aad arkayseen dadka odayaasha ee baabuurta la marinaya, gabdhaha uurka intay baabuurta marti ilmuhu banaanka ku dhacay, aad arkayseen cid ka hadashay oo ka tacsiyeysay ama ka hadashay ama Itoobiya qardanta mid arteen waa maya. Waxaanu ma jirra marka yaxan mithaalka hadaan waan wada hayaa, waa wareysi wuxuu aad buu dheeraanaya way aad badmasantahay. Dadkan marka waa ay la keenay, aydaa la keenay ee meesha la keenayna nimanka carbistay hadalku ma celin karaan. Dadku waa inay inta u fahmaan damaca Itoobiya. Markaad qiimeysid xaaladda gobolka, dhibaatada iyada ay ku jirto, baraaruga jira, ma u hirgeli karaa bay kulata akhiyow? Taa maya, hadday dhacdo waa mustaxiil horta inay u hirgasho intay joogaan nimanka dhalinyarada ah. انت نمكا دلينيرادا جوغان وي حدي لكن نمكا دلينيرادا لا قدر الله الله ما قدر حدي عن نمكا دلينيرادا اني ميشا كبخان ها ويورجل ويورجل ما هي ديرادا وهردين ميسو لكن انت نمكا دلينيرادا جوغان اني ويورجش اسك داي حتى وي هذا القات كدي دين دونا ان شاء الله تعالى هذا القات كدي اي دين دونا تسالك انا مركان كسيو waxaa la saadaalinaya maanta oo laga hadlayo aad baraha bulshada meesha gashay aad oo arkaysa falastiin waxa ka taagan bad aad u diyaar arkaysa falastiin waxa ka taagan markii laga soo gudbo pointiga labaad ee maanta focus ku saaray waa Soomaaliya focus kaana waxa weeyaan waa nimanka dhalinyarada iyo maanta heerkay marayaan maalin dhaweyd oo dheereen waxaan akhriyay oo hadda aan siiba dheereen iyada oo la leeyahay nimanki dhalinyarada ha dagaalkii galgaduud iyo hiiraan iyo shabeelle iyo mudashala dhaxay mud ka dhaca ka dhacay afarta gobol way ku guuleysteen ki hor iyo ki damba labadoodu ku guuleysteen maxaa dhiman baaleey oo la taxliinaya magaalooyinka waaweyn ee qabsadaan marka waxa la isweydiinaya tolo Muqdisho ma laga bixi doonaa iyagoo soo gaarin oo soo gal miya laga sii bixi doonaa oo nimanka inta kasi guuraan bay Nairobi iyo meelaha kale ka shisheeya iyo kala caarar doonaan mise sida Afghanistan ba ka dhici doonto qaarna baday ku daadan doonaan qaarad diyaar ay ku caarar doonaan yaa la taxliinaya maqulatay markii idoo maanta halka taxliinka Soomaaliya uu marayo heerkan uu gaarsiisan yahay Ethiopia markii inay haweysan karto ama ay isla dhaway ku hirgelaysa inay sidii caqabsato aniga aragtideeda ma uma hirgeli doonto rajada ay maanta hadda ka qabtay hadalkeedana way deen doontaa bidii Ilaahay Tacaala ayadoo ka hadli doono ka aamusta la arki doona insha Allah Tacaala waa hagaag iyadoo taa ay jirto ayaa dad badan oo siyaasiyiin u badan waxa ay leeyihiin Ethiopia hadii dakad la siiyo ama ba ay maal gashato waxba laga faa'iideya dadka fikirkaasi qaba ka waran maxaa ku tilmaami kartaa horta waxa dadka horta fikirka aaminsan waa laba qol waa saddex qol mid ka mid ah weeye inay nimanka nimanka Ethiopian ay yihiin laakiin ay iska kaan dhigayaan inay Soomaaliyeen iska kaan dhigayaan oo gaala Ethiopian oo kuuskuusan oo meel noo fadhido madaxii burburan oo anaga rabtay inay magac Soomaalida af luqad Soomaaliyeed noogu hadlaan laakiin Ethiopian yar yar ay yihiin waa qodob iyo inay yihiin dad xamuqina oo haba yaraatay wax aqli ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay aysan jirin oo ayagii xooluhu inay bini aadan yihiin mooyeene farq u dhaxay aysan jirro Ilaahay buu soo fikir iyo maskax siinin waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa qolo siyaasiyiin oo tuuga ah oo ayaga dana khaas ah oo gooni ah kale oo dana khaas gelin waxa weeye inay meelahaas Itoobiya iyo ku dhax jirkeedaas ay dhaqaale dhaafsadaan jawaasiis Itoobiya ay u noqdaan halkaana maxaa la yiraahday wax ka soo galo adduunka ku saabsan oo bidbid adduunka uu ka soo galo saddexda mid ka mid ah weyn horta qofka Soomaaliga ee aaminsan Itoobiyaan baa wax lagu darsan karaa sababtoo ah ansaa ku leh waxa weeye ninka baadiyaha jooga ee degan kilalka shanaad meesha lagu magacaabo ama ogaadeen yahay lagu magacaabo ama lagu magacaabo Soomaali galbeed ama hadaba loo bixiyay maxaa dhidhis loo bixiyay ninka jooga ee odayga ee miyiga ku nool wuxuu aaminsan yahay Itoobiyaanku inay yihiin qurb xaaraan ah wax lagu darsan karin oo xataa ii sheegay maradi laga soo gado dharka ama mushaarka ayagu ay qaataan ninka tukaash u shaqeeyay marad ka gata hadda inay salaad ka asaxayn bay aaminsan yihiin caamadaas aan qaalu bala loo dhigin baa ka qiimo badan kana aqiide fican kuwan ayaga Itoobiyaan markan su'aashaadu u soo noqdo wax ma lagu darsan karaa aniga aragtideeda maya halba waxa ugu darsan karaa waa haddii dhulka inagu aan lahayn intay noo soo go'o ama dowlad madax banaan ha noqdo ama tan Soomaaliya weyn ha ku darmado haddii intu nooga soo go'o heshiis ah war anagoo Soomaali oo dhulka anagina banaanka noo yahay kiininu banaanka idin yahay aan heshiino hadday leeyihiin taasana macnaha caqiide kama hadlahayo caqiide iyo mabda' diimeed iyo hawlaha kama hadlayo waxay aaminsan yihiin baan ka hadlayaa haddii mid ayada ay jirto wala dhihi karaa Itoobiya waxaan ku darsano oo waxaan ku darsanaa dhulkaan in ka soo goosano way hadii laakiin mabda' diineed iyo islaam hadii jiray ee sheegay adduunka sharci islaan ka taliso iyo qaalu inaa wajidna abaana loo baahnaa waxaan rabnaa in sharci islaan intay meesha ka taliso la maamulo aan rabnaa Itoobiya koobiya kuma darsan karo koobiya marka Itoobiya haba yaraato hor iyo gadaal wax faa'iido ah oo ku jirtaay wax lagu darsadaa oo Soomaali ugu jirtaay ma ay jirto maalgashi oo la maalgashado wax laga faa'iido ah ma laha aaminsantahay haddii horta ninka wax ku maalgashan haya ee maalgashi sabaysan haya waana horta ka dhaqaale badan waana ka dhaqaale badan koow marka Soomaaliyo iyo Itoobiya markii la yiraahdo ya dhaqaale badan ma la isweydiiyey taas warbakaaraha kale wax yaala bakaaraha kale ah iyo xamar weyne labada suuq ee Muqdisho ku yaala dhaqaalaha yaala Itoobiya dhan oolinayo aad ka hadlaysaa Soomaalida kale iska badaa labada suuq ee Soomaalida Muqdisho kale ku yaala dhaqaalaha yaalaan Itoobiya dhan haysanin waxaan la siinayaa mucaawanada ay gaaladu siinayso ay gaaladu maxal dhihi jiray in shigay ay ku dacminayso markii laga reebo iyada bidaati halka laga hadlaayo Ethiopia sidaad markii looga hadlaayo haba yaraato wax dhaqaale ah oo ay haystaan waa 0-0-0 way ever bay taagayeen saxaday joogan nolosha dadkooda markaad fiiriso ama cid aqoonta u leh ay gadax gasho ama maxal leh waxa laga qoray iyo majaacada iyo shaqo xumada iyo baahida meesha ka jirta aad fiiriso iyo waxa laga qoray sheekada umada ka hadlaysa aad dhageysato tatacadab sheekh wadiyabaysa nolol miyi iyo mid magaalo midna ma haystaan sila ay ku nool yihiin waxay ku nool yihiin waa tuugsi iyo gacan reer galbeed idan marka nin tuugsi iyo gacan reer galbeed ku nool wuxuu adiga kugu maalgashani ee adiga dhaqaale kugu siisani ee adiga maxal dhihi jiray ishigay aad horumar ku gaari muxuu yahay weey su'aash marka meesha taala taamka laga jawaabo ayaan dhahayna waxa noogu jira maalgashiga inay maalgashadaan faa'iido noogu jirta markaasan ka hadli karaa gabagabadii taladaada iyo ummada Soomaaliyeed wax la gudboon oo qadiyadan aan kula dardaarmaysid maxay tahay akhay horta dadkan Soomaaliyeed wax loo sheegi kari wax waa loo sheegay wadakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minuna ma ka dhigayna taa ma wajha damaan dadkan Soomaaliyeed dad wax fahmay yihiin oo baraarugay oo horta indhaha isku haa indhaha kala haya caalamku maanta meesha uu socday meesha uu maray waa loo jeedaa tusaalaha ugu fiican maanta walaa waxa la jiray waxa la yiri wakhayru shaahid walwaaqi'u khayru shaahid walwaaqi'u khayru shaahid falastiin maanta ugu fiican wiilasha yararka qasam inta yarayd ay yuhuuddu ku dhufteen gantaalada yarka ee dhulka maana socda yuhuuddu ku dhacay caalamka si u gelgashay ay u bedeshay ee loo hadlay ee hataa loo gaaray nimanka sheegtay qaramada midoobay sheegtay ama golaha amaanka sheegtay inay dhaheen qof kasta oo falastiin taageeraya twitterkiisa hal xiro ay shirkadaha nimanka iskale iyo whatsappkiisa iyo facebookiisa hal xiro ay ka hadlayeen baad arkayseen yaani intaas aad dalil qofka Soomaaliga oo filan waa hadii uu wax fahmayo weeyo ilaahay quraanka markuu ka hadlayo sidiisa wuxuu la hadlaa dadka caalamka u saaxiibka liqoomi yaclamoon liqoomi yadhakkaroon urul albaab yaani meera tirab badan ba arkaysa quraanka dadku la hadlay waa asxaabul uquulka laakiin dadka Soomaalida waxa is leedahay aqaligi ilaahay subhanahu wa ta'ala uu geliyay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray ba la fuuriyo waa laga dhaqaad is leedahay waxaan kala garanayaa marka dadkani madiinta ilaahay baysan fahmin inta badan baan ka hadlahay kama hadlayo inta xaq iyo ilaahay waxa dhigti wax faasi kama hadlahayo oo maxaq iyo diinta baysan fahmin mise meel daran buu rabbi ku wadaa u quraya dardaarka marka waxa weeyo war hadda Soomaaliland sheeganeyso iyo hadda Kismaayo iyo Maxamed Muuntu sheeganeyso inta u dhaxay sheeganeyso iyo hadda kilka shanaad iyo kiyadan aan joognay aad sheeganeyso mid doonto waxa noqotee hadii aad sheeganeyso inta dhamaan oo intaas oo dhanba aad ii sheegay aad tiraahdo waan joogaa waxaad ogaataa inaan lagu kala jecleyn Soomaali waa Soomaali muslim ma yahay Soomaali ma yahay diintiisa iyo amku dhagan yahay aqeesi ma ku dhagan yahay waa irhaabi waa dumar lamale waa ilma lamale waa oday waayeela lamale waa nin xoog badan lamale waa waranle lamale waa mid qurwata lamale Soomaali ma yahay muslim iyo la ilaha lamay aqeesuna masaxan tahay irhaabi weey in la dilaa waa waajib inuu adduunka ku sii noolaadana oo inuu adduunka ku noolaado uu sii faatfaatiyo oo sii socdana waa khata inda kafara adoo marka sida mowqifka laga haysto oo barta laga taagan yahay lana rabo in lagu baabiiyo dhulkaadana waqtigan ii saamaxaynin maxaa jira mar dhumun kalaan ka hadli doonaaya dhulkaadana sida lala rabo iyo meesha maxaa fikirka loo wado iyo sida loo iyo istaraatiijiyada loo dhajiyay iyo qaabka la rabo in loo qabsado aadan warkaynooda la soconin inaad maanta aad maxaa la yiraahdaa aad maamul xun sakaraad oo fadhiid oo meel gaar ah aad taagarto inaad maxaa la yiraahdaa ishay dhaxaaday qabyaalad iyo qoys aad isku layso inaad rag maanta halgamay laaga cabsan hayay ilaaga baqahayay aad maanta tiraahdo maxaa la yiraahdaa in shay hal la laayo meel kasta lagu laayo yaani waa damiir xumad iyo damiinimada dadkan Soomaalida ku jirta weeye gabagabadii marka waxaan leeyahay oo ku soo koobaya qofka aqaliga leh ee wax fahansanow ee aqoonyahanka ah ee saxafiga xurta ah ee madax banaan ah ee ninka maxaa la dhihi jiray in shay saaxib aqaliga ah saaxib aragtida leh mabda'a iyo maxaa la yiraahdaa in shay istaraatiijiyada yaqaana waxaa waajib ku ah afkiisa iyo adinkiisa iyo qalinkiisa iyo dhaqaalihiisa Soomaaliya maanta inta ku bixi karo ku bixiyo walaa alla inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku badbaadiyo yacni ariga adiga afkaada ka soo baxaya oo saacad yar ka baxay yaa waxaa laga yaabaa inuu ummad ilaahay ku badbaadiyo ummad ilaahay oo badanna inuu maxaa la yiraahdaa in sheegay uu saameeyo dadka marka waxaan ugu baaqayaa aqoonyahanada ah ama maxaa la indheer garadka ah inaan laga gaabsanin dhibaatooyinka dalka jira iyo nimanka Itoobiyaanka iyo mujrimiinta iyo waxan ay wadaan inaan laga gaabsanin ummadana looga digo dadkuna waa inay gacanta isqabsadaan qabyaaladan iska dayaan dad ilaahayna noqdaan nasriga rabbina markaas uu imaanayaa intansurullaha yansurkum in allaha yudaafi can ladina aamanuu in allaha laa yuxibu kulla khawaanin kafuur marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala nasriis waa imaan doonaa biidhnillaahi hal la adkaysto دعانا هلا بدي ابن تيميه وحوليه رحمه الله تعالى عليه في موضوع الفتاوى وهذا ان شعره وحوليه يعني الدعاء واقوى سلاح اقوى سلاح المسلم ويا بلاي قفك مسلم كا دبك او كدغالم او وين وا لو شيء واخلاص النيه يو دعاء ام حال يراها يشغى الله سبحانه وتعالى انت اسكو خرو سي دبا ودك مسلمين او دعيو اوغادو لهيه واحد دعاءه لا اقبله او هو رسوا مجاهدين تي انت تابع سنبوليه marka ta in anti la qaato halka la maro ilaahina la bariyo la isku xiro halgankan la wado nin arab ku halgaba iyo nin qarin ku halgaba iyo nin maxaa la yiraahdaa ii sheegay in qor ku halgaba in intii la wado sidii loo xiro ilaah falankeed la galo intaasan walaal ku soo gabagabeenaya wabillahi tawfiq wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin. Qaybaha barnaamijkan oo gaarayna waxaan ku soo qadan doonaa barnaamij ballaran oo maanta ka dhacay degmada Tiiglow ee wilaayada Bakool. Kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyay barnaamijaha. Dadka goobta ka hadlay waxaa ka mid ah waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Bakool. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi alladhi a'azza al-islam wa adhalla ash-shirka wal mushrikeen. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني مهد نغان نعمه لحن كوابا كورن يا الله سبحانه وتعالى نسي إخوة مدام نقابدي والقردك إيو قيبه بلسي أشال دونايان هذلان والهذلان تكرم من الله إن شاء الله وتعالى وليار كلمات أكليه إنوان كدرو كبير يو كأتكيو يا نغد دونت ان شاء الله تعالى جيكو تاريخ ذات افرتي بل ربيع الثاني كون افر بغل افرتني شن هجري ولايه اسلاميك بكول مي باكو جاري بنانبح اما ملتقى سدو بورك بكارك هايتان الملتقى التأييدي لحملة الطوفان الاقصى شعار جان الاكوالي وين استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هي حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حفلة داس أما مناسبة داس أما الصباح سيان روجنا ورنتي إذن قيمة بدن دكان الشعور تيا كل إذن سريت أولا ما هذا وعيانا أنوك هذا لو ولا إسلامي بقول أفشى شعبك علماء دينك جناس تدا هوانك يو قيبا جودهام المسلمين بقول كنول أفجوا أنك هذا لو may ballana insha Allah tabaaraka wa ta'ala ma inta ka dhawaayane in guulaha Allah subhanahu wa ta'ala si walaala muslimiinta Falastiin ka jihado hay ee la dulmiyay la gardareysay ee 75 sano gumeysi hoos jaran oo hada geeka may wax hamladii duufaanul aqsa ay ka dhawaaqeen ee adawga Allah subhanahu wa ta'ala sanjeey dhulka ka jiideen may ballana hanii allakum yallan waana dhawaayana eediyadan taageersana qaadimuna ya aqsa waashi aarad ko boorar ko goorag inta badan argaaytan jazaakumullaahu khayran may ambaarayaan mas dhalay ayaane waana ku horjeedna eediyadnu ku xugna walaala muslimiinta oo falastiin ku nool oo shacabka ee barmageedada ee dhibaatooyada marka may wayo la daala dhacayaan duqeymi hadan ka dambeey isbitaalkii la ku duqay dadka shacabka ee abriyada ee maxasta ee dagaal bushugulanka la hayna fulayaasha yahuud iyo amerikaanka iyo duqeynta la dhiyeen ee ku dhawaad maana 800 qof marka may waha ka shahiideen ee intaas oo in ka dhawaad aan ku sii badan may waha ka dhaawacmeen yoon way balana Allah subhanahu wa ta'ala shahaadadii oo ka aqbalo ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartisana landili wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Intaas markii aan ku gudub hor dhaahan Masjidul Aqsa amba Qudus may ay hor maana makanatul Aqsa fil Islam in walyar ku arofade ulumadan arayn jazaakumullahu khayra jaza meelal arab baytul maqdis mayni ka dhigan doona maana muslimiinta hadii unaana mayad markii aan hakoob insha Allah ta'ala baytul maqdis wa meeli nabi ilaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam lan dheelmi waaye salaado shanta salaadun hada tukudaay nabi ilaahi isra wal mi'raj markii usal dheelmi ay meel lan wadi waaye oo min fawqi sab'i samaawaat ilaahi tusari meel us seeday anbiid kulukulmay meel ay timana wa masra rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam wa meeli ilaahi subhanahu wa ta'ala dheelmi waay nabi ilaahi muhammad salaada una tukudahayno laak farad weeli markii uu la wadi min fawqi sab'i samaawaat masjidul aqsa مساجد سديد أو نبي صلى الله عليه وسلم كتل مامي سفر مال أن بحكر عبادة لنك كسدو إلا سدح مساجد ما كاسك ومد هاي مسجد الأقصى ما يبوها صلاة اللي كتوكو دو فضيلة بدنك كشاقي رسولك صلى الله عليه وسلم سدح حديث فربادن بحك أرورتي مركو ميل أو كمدة مقدسات كمسلمين و أنبيض الله سبحانه وتعالى دراي ميل أو منبع جو هاي وحيقه قدقا يا ميل هاي مرك ميل أو مرك ما يوها إذن قيمة بدن أساسي واي انتاس مركو نفهن نان ما يهنين بحاسة مرك مسجد الأقصى قضية الأقصى إن ينهاينا قضية فلسطين وقضية العرب وقضية الشرق الأوسط إن ينهاينا أتا قضية الأمة وقضية المسلمين عالم كرنا ميل بكروا مسلمين تايلو كوايس المساجد كاس قضية إسنين دفاع يلون كباني انتاس مركيا كقدمنا نمن كلا راو يهود طوف لك شاني ودن كاس لك أبو ري لك تلالي كون سغال بغلا فرتين سداد دي نمن كاس يو هايان عداود هرتب مسلمين تنقبان تو مانا طوم اه انبيد إلهي هدلن إلهي القرآن كشاقي ها إلهي ما يبليه ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وهان عادي سدي دلك أنبيد أنبيد إلهي ومعصوم هايان برطم هايان isku dhaafay dadka maana shacabka ee muslimiinta min baabi loowla way may kala kumadaa nimankaas balan burin balan iyo ahdi in yoon ilaaliyaan ilaahay quraanka ka sheegay sifaadki iyo leeyinka kumadaa to laazimad in ah wa kullama aahadu ahdan nabadahu fariiqun minhum bal aktaruhum la yu'minun may kala kumadaa adawtooyid iyo iqtiyaal in yoo isku deeyeen nabi ilaahay muhammad sallallahu alayhi wasallam ay ku taqalsoono dilan ilaahay ku badbaadiyay fashiliyay jibriilna may wa ilaahayan waxyood may kala kumadaa dagartii iyo khiyaanadii adawtinimadii in soo jireen hayte walad bilaawdeen hayna nabi ilaahay muhammad sallallahu alayhi wasallam sadax hadiis maana saxiixan ka jirta tilmaanti in yo maana naaf erin asun ka darag nabi sallallahu alayhi wasallam oo aami may kala kumadaa yahuud marka dhibaatadiyo iyo makhrijo in nabi ilaahay muhammad biyo sehren marka adawtinimadii wal dhamaado may wal soo jireen away nimanka marka may waha adawtinimadaas oo ka abuurunto jirsho ka jarta ya ilaahi subhanahu wa ta'ala ka sheegi taasan marku aarsado hayaan argoosi walaajo marka insha Allah ta'ala yoon intaas la ogaado qodobka kale walaalayaal may ba ogaayne un hordhaan ogaayne haduu aanu mujaahidiinta bariga Afrika ama caalamul Islaami ku dagaalamayaan iyo dadka muslimiinta ee hundurmada an ka jarna hajeedano maanjo hajeedo waayo buraarugsan may ba hordhaan ogaayne waxyaaba laga sheego xuquuqul insaanka ee adaay human rights watch iyo wali lamada ay on shee ka sheegan iyo maxkamadaha maxkamada dambiyada dagaalka adduunka walaa guraayaan iyo walban hayna walban ku jarna maana oo adeegayaan gaalada oo kaliya umamul mutahida walaal kaliya qaramada midoobay maylan suubi walaagas dhon iyo interpol walaal aro booliska adduunka iyo leeyin walaagas dhon maylay qobadaayna muslimiinta gaalada xuquuqul insaanka magordaas insaanka iyo sheegayaan qal insaanul kaafir waay amma insaanka muslimka xuquuq ma kale aqtiyo waan adaadi warqad sugahay een may kala adawgu una geekna haay aha walaaliyal muslimiinta maana lagu ku guri oo ku dhagaag waayeen adawn isku ku xoroay waayeen niman kala araw xukaamo tawaaqid iyo culimaa usu oo isku duuban oo marka may waa muslimiinta lan ka tala gal in batariid iyo ku saaran in dareenki idulmudiidnimadi iyo shahaamadi gobnimadi iyo karaamadi iyo ku suuliyana adawgu diyaarsaday may waali nimankaas een xukamada ah oo xukamaha dawaaqid ee caalamul islaami hor surun waa niman gaalaha diyaarsatay wal habartay jaamacado jaha ku baheen jinsiyad iyo dhalashadii oo haystaan way culimaa usuugan iyo saas oo kal waayo adawga ma in diyaarsaday iyo on fatwoodan dawaaqidaas iyo on fatwoodan xukaamtaas dawaaqida on fatwoodan dadka muslimiinta ana may waa adawga isku difaaca fadan iyo ka hor suruman waa aafad in ka weyn oo geekan hor surun way may haqiiqaha nimankaas hadii haadafan yahuud 24 saac meel murugafan iyo meel ka hayaan marka may waa nimankan ka dhib badan waayo ibn qayyim rahimahullahu ta'ala inuu sax tilmaami wa ayu diinin wa ayu khayrin fi man yara maharim allahi tuntak wa hududuhu tudaa wa diinuhu yutrak wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yurghabu anha wa huwa baridul qalbi sakitul lisani shaydanun akhras nimanka oo fasaadka culimaa usuuga ee xukaamo dawaaqid waa ku maana qadiyatul qudus meelashan iyo way dadka muslimiinta ma ilaan baahanya in ay isku ilaaliyaan nimankaas la digtoonaado la dagaalamo marka may waa muuminiinta in isku duubnaadaan oo adawga Allah subhanahu wa ta'ala iyo isku difaacaan shiaar joona nagada أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي إسلام نمداس إيو ألغوة الإيمانية ووالالت نمد الدينات لسكال ما يسدو دينك الله واتن أو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إسحابدس إيو داتون نهرين سلفكي يوكو قولوا يسونا قالان كوكرويان واي لكن قالا دمائي قرشان إندجي ستي والأرو فرق تسود غايد الأرو كالجي أو حكم قيابي أو حكم مجاهدين ما دام كتلا واقعن إنهم مسلمين تسكرب هي يشجعن يوم أنك تلا قالن إنهم مركمي وارك شلطن تاليان مجاهدين تأوديو إن شاء الله ما نشلطن تالي دونان وان والله حسابت ما لانكست ماي بلنا أوكان غاري هوب قاعد كور إلهي درتي سامبا جيك ميل أو لكن صداو ملفدي ميل مركمانا للفدا هذا ملأ لا شكر على الواجب واي هل هكاهي سلديكي السين تاو هل أنسى هذا إن شاء الله تبارك وتعالى هل إسك ديوان قليل قبل الله وجيك بارك الله فيكم من تاسك المذاك جب جبيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركان قصة الوادع وحجرت علماء الدين أبوانه كلمات كجيدية بنبحة الحمد لله وثناء لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلدان مري دوم كده ميلدان مري نهار مكده على ره. والله من بانجرن ميل بنانو أنا تقول كقدر سداو ملة. بس سبعة مغازي كويرته شاعر كي بولاري كلمتين كوني سار مالكمار ميمو. هذه إلهي أقولادو تهجابنو هل خدك شيء بهتو يهود. Udusi kerja di sambil yang fokus nak gay berarti horada kolgaloi naga dah sel kudik si ya antek si agak tuh nanti Allah. Yahudi kami nol ilahi aku pada ikhulai wal madanto bisiti kau mulut ambak airun kau syawal leta udusi kerja di kalau fuyin marai kau hobi fokus nak gay berarti horada kolgaloi naga dah. Yahud lor hirino Palestin kapdo waso karnu kungun hatirog nendo walu kugadei gianoli Inggrisi golufina gimareikan udusi kargarezi isba karahan keberen hobeli kugad nakei berti horada golgalloi nagadas Yahud kaming lor ilahi aku betei kar jowal kafalei burung ki muskulai dalu kugadoha ya kar shon kaprovaradet gorthal kugoi kaprovadare dalu kuelei Nara kudu doa itu, kalau fikir marai kang kudu sih kerja di sabun kuka negai berhenti horada kalau galoi naga das. Tarik di merkhi di belingaihu, bom bad arik di kerana beli roh kelai gok badan. Kalau fikir jalu di sabu, kalau itu lihat ada kadir kengan kadek kuka kuka day. Kal adom mati showi, dangker kafade usah gol sekuera kuri gol teke. Weli bangkan dengarnya kasih di lab kena kiasi okorada wakar kerli pusingan. Boleh tu benda di kor thala doai. Jawa katala jauh tu jalut. Usul bangun tu seru ayah gahot. Yahudi amu kudus kopsada sekiasi milah. Kudus ini kerja di sabili kubane nukai berti horada golgaloi naga das. Bau manjap dari nahani ilahi Quran syi kisahnya bagu disuruhku ayat bahwa Yahudi bagu disakup sedek yaslay mila kalau fikir marai kahab mengkazan gay perti orang ada kalau kalau ini kadas. Assalamualaikum warahmatullah. Wai dereng kena kemujiane ono asyub ti kenal barik Afrika wa khasatan ardu Somalia. Walaid Islami kabakal makar syarat dengan tiaglo, banaan ke ansar ulkutusunu nurrogna, masih urtana. Idaran kan antik mujiane, walalehane rer Palestine, aw Muslimin te enemy ke Yahudi hayang, aw marane irdala hayang ilahi diintis bukanna Allahi. Ya walibuarunti, ya gak kau debatan dengan kasakai idaran kan antik mujiane, insya Allah. إلهي تبارك وتعالى ميلنا إلهي سبحانه وتعالى نمكاس نصر قولي دكدك إلهي حسيا ولبالنا نمكا أوك دولن أو يهود أولادي أو معرنة دانيارت ميبالنا نمكا يوغ إلهي تبارك وتعالى نمكو قرقار ميلنا رونتي أخياري مأرقو حيتاني جيك ويشالبهي ميلك شالبهي غالب أو نصارت كيان كأمي بموجيان درين جو درات Yahuda kerap suruh mengagitat kian Muslimin terdamaiasi, wajah lebih gak. Mai leh insya Allah hey, dad muslimiin ah iyo dad gaale wal in shalbahi ilaahi tabaaraka wa taala ban in sheegi mani raal naqdaan nimanka yooga ah ilaahi tabaaraka wa taala mayn leya walan tarada an kal yahood wal nasara hatta tatabi' millatahum nabiga alayhi salatu wa salaam saallahay runti mani raal naqdaan nimanka yahooda marka runti mano dheer xudura roogan maylana insha allah walaali muslimiin tahay oo shan boqol qofood misiyad boqol qofood hamiin hor la ka duqayay walaaliyaalow garabkiina in reer falastiin garabkiina in walaalogiina in siin dam qadahayna hoob siin deer korna siin kooyan hoob kala mayba siin tuugane ilaahi tabaaraka wa taala koonkan abuuriya siin tuugan ilaahi siin badbaadi ilaahi nimankaas siin ku badbaadi mayba fariingan diray dadka muslimiinta dal roogan dibta roogan nabiye haway shalbahi araga haytaan maatadii barmageydada hay aqoond masaakiinta hay oo nagaadi doqowashinka waayelada hay sagaashin jir ka hay magali balan haya dhamaayo hay nimankan waa nimankan hada deriskan ee oo Itoobiyaanka makeeyaanka kumad ee oo magaalooyinka duqayo hayan dhamaayo hayaan aan ka fiirsadaan ciidan hadii la faa'o keenii rooga Itoobiya rooga min fiirsada hayaan meel bir roogan wali waa kufar milla waahid way mashal ah akhyaar ay ka hooy ay ka hooy ay ka hooy mayna liin ka hee wa'idu lahum mastada'tu min quwwa lam walbu wali usawadise aqwadise hadii saafata hadii gamun hadii goreet hadii duceet maylana dadka muslimiinta in kanaan garbi gaashan islaamka nagadaan ranga istishaadi galahay siyaasadii isbanaanka hadhkadii hoogshay hadhkadii rooga gudusa roog arul Soomaaliya roog oo yamanga roog walaalayaal maylana insha Allah naftay naftu walaalaba in sidir daaramaare in walaalaha muslimiinta kitaabka Ilaahay garab surgaan diyaar miyihiina diyaar miyihiina qadimuna qadimuna ya aqsa qadimuna ya aqsa رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد إله سبحانه وتعالى ما إنك ما هذيان أمرك ويبوان ولا لا المسلمين في فلسطين كنولان إن يهود للدقاء لمنه يهود بور جويري الله أكبر الله أكبر مرك أن من كان يهود أهرتن من أو إله سبحانه وتعالى ندر فيه إلهي سبحانه القرآن ما بك الشيء قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل نمن إلهي ندر فيه سبحانه وتعالى مغضوبين أه وإلهي ندر فيه إلهي من اللعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نمن كان نعصوا nimanka marka nimanka yahuud la arow niman ilaah subhanahu wa ta'ala an darafay niman gaalo aho wari bar marka makhluuqaadka ilaahay abuuri haa sharta badan ah nimanka nimankaas waa marka nimankaas bay baan surunay geekan isku koynay in mubaarakeeyno oo ayidno walaaladaan mulasba Falastiin dardargelintii oo wadaan oo marka way bo gaal la dagaalamayaan inay garab joognagno oo ayidno amalkii oo suubay aanay mubaarakeeyno iyo hanas gobana gobalkaan maylana marka way daanuna fi Soomaali wa qulubuna fi Falastiin ilaah subhanahu wa ta'ala amalkin juhudin allah barakee dadaala marka gaal la dagaalama waana marka sabara ilaahay un run sheega wal aqibatu lil muttaqin mayka lakoo hunaana manki yahuuda wala yasuubiyahayaan oo maatada garacayaan duqayaan balaantii awlaada duqayaan oo mujahidiintii in barbar dhagwaayaan kasii doran hadan isbitaalada dadkii dhaawac ahaayo dhaawac aan la ka daweeyay hadda duqayaan arantaas eedan ku qoono waana qariib magariib sidaano mal yaa markay nimanka yahuuda naman oo ilaahay ka furay subhanahu wa ta'ala qaab jo saasow marka haan ii wal ku hoon wal ku sugee mahane niman markaan anaga malayaan ma ah marka nimanka noo asmay kala muslimiin sheegay nimanka yahuuda may ba aaminsiyina wala yuha ku heri oo yahuud baan hayn ama yahuudana shaqeeyaan way ba aaminsiyina in odoomiyo in ini hoola joonbanaawi maal joonbanaawi dhig joonbanaawi nafti joonbanaawta arlaad joonbanaawta marka iyo limid ayno xuquuban lahayn dhamanka noo asaasa aaminsiin ilaahi quraanka shay subhanahu wa ta'ala wa min ahli alkitab man anta amanu بقنطار يؤدي إليك ومنه من انت أمن بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل مارغاس قالوا ليس علينا في الأميين السبيل مارك وليوها كهري أو مسلمين أما قال بهذا دانتهم كشقيانا ما يأمن سجيني إيهم كقيمة درنين ما يقال المسلمين إن شاقي لانكي أغاي وأغيا لانكي قال إن شاقي حقوق الإنسان ولا الإراو أو قال تلماما سيني والبنك جر حقوق الإنسان ولا يشغات والبنك جر حقوق الإنسان هذه مسلمين دل انفيريو وقوب جمارك والبنك جرو ما يوالي للمسلمين مركا يا أبرياء وبلانئي وولاد أي ملك الدقائي هاي قريالك قريالك أسكارك جرت عيدنك جرت عيدنك ميلاد ديك عيدنك ميلاد لك أوغي مركا كسيد دوران بل هدن داوة ميلاد لك الطبي بهدن دقائي هاي مركا حقوق الإنسان كي يوشيغان قالا والبنك جرون كون درتين يعني ولا يونك ولا كصوب بها أوغا دي مقالن الدقائي هايان marka magaalanti hagaalan duqeyaha muslimiinta awlaadiyo iyo balaantiyo iyo yaani marka wayba meelaha duqeyaha xuquuqul insaan walaa araw ma jar marka namanka noocaas ma ins aaminsiin in ee shacabullaahi muqtar shacabka ilaahi doorada in ee aaminsiin walaa yuha ku hiray ban haana dad xuquuqda muslimiinta xuquuqul insaan kala shaa muslimiinta min ka jarto muslimiinta oradi wayba keeyina hagaaga darahan qiimo ahaan iyo oo kala keeyin marka namanka noocaas ay markaan meel alaale meel la ka arago adduunka dhan roogana in la ka dhamaayo mayba ku una marka ilaahi subhanahu wa ta'ala namanka walaalahan falastiinka dagaalamo ilaahi garab joogal ilaahi subhanahu sawariqdo ilaahi toosi raajoon ilaahi toosi sawariqdo ilaahi toosi onono mayla namarka garabkinga ana wa abdanuna fi somal wa qulubna fi falastiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd mudan caaw intaas ay ku soo afmiiraya barnaamijka dhamaanteena sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو